کله چې هغه خپل اعمال خسته کی خلقو ته ریا کاری کوي هر اعمال باندې چې دغه اجازه نه الله ور کړی نه د الله رسول ور کړی تیکوا او قران کې راځي ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم يفرحون بما آتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون ان يحمدوا باتباع السنة والاخلاص شرك کی بدعات کی او ذرک دا چی خلق چی دا خودیر خب مسلمان سرے دے او خب باشر آدے حالانکہ بی شرع بی ایمان دے ٹھیک شو بھائی وزرب السالس درم قسم من ہوا مخلص فی اعمالہ لیکن علا غیر متابات الامر درم قسم دا خلق آگا دے چاکی دا خوی خدا لیکن اعمال پہ اعتبار سر تابدار دا پیغمبر نہ دے کجو حال العبادی لکا جاہل آبدان شلا جاہل آبدان بھی نہیں کہنا جاہل آبدان وخ موحد و طریقہ دے عبادت پیغمبر دے طریقے نہ خلافی لکا حلولیان لکا ذاکر بالجاہل لکی لو لو کہنا وہ دے بانے حال را گئے الگ دا کو پیغمبر نو کری او نہ پیغمبر صاحب کری او شکنا نو دیو ای دا لانا شورو کن لے لا الہ الا اللہ اور بس دا او نو دیو کی خون کی ساموریدان دیر پیدا کی لیکن چروت ملا جی اچھا تو ایو آیا ذکر ہوئی یار اور دیو تا اتباع ہوئی او خوشو کامل خضوع کامل ہاں چغم گوری خوشحالی کی چوا بندہ وا بندہ واقعی بندہ واقعی بندہ دیش کا نام وزرب الرابع سلوم من اعمال ہوا لا متابعت الامر لیکن لغیر اللہ کطاعت المرائین وکر رجل یقاتل ریاء وحمیۃ وشجاعۃ حی اللہ اگر سلورم ڈل ادا پوشی اعمال خدا کے پتاب دارے دا پیغمبر دی لیکن دا اللہ دے پارن دی لک عبادت ریا کاش یا سرے چ میدان جنگ کی شجاعت و بادرے اور ریا و حمیت تے پار جنگی گی دا سلو قسم خلق دکھا حاصل سش ہاں لا یکون العبد متحققا بإياك نعبد الا بأصلين سو الاخلاص و متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بس چخ اخلاص تاقیدی سرئی اور تابع دار دا پیغمبر علیہ السلام بھی یکون متحقق الایمان بإياك نعبد وإياك نستعین اس اقسام عبادت کرتے ہو و یار دادیر زیادتی بیاودی که زب کوشش کم دی صورت من خلاص ہوما و دادیر اگدی که چا زان لکلی خدا آگه نبیا مکتوبات خوششتی اسیم خلقو لکلی دی حیات مرحوم بوی اول جل چولی کلشو بای تحقیق بای نکو بای جل تفسیر آ چکی ہے دیکھ لینا نفذون یو مرکل آگه بی دیمون لپا چل چل که تفسیر آبا نکار دی تفسیر آ چکی ہے اس میں دیکھ لینا ہاں ارے مکتوبات تو کسی مارکور لکھ لی اب مکتوبات گورے ملاوی گی ہر بس آگا گورے ورتا ہو عنوان دے داد دی دا سلور اتیا صفحہ دا ڈاڈی رک دا یا زت عام عام ابھی ذکر کے چکورا ان العبودیت منقسمت علی القلب واللسان والجوارح عبادت عبدیت منقسم دے قلب لسان جوارح والے اور دی ہر یو اعمال دی پینز پینز اول احکام خمسۃ واجب و مستحب و حرام و مکروہ و مباح ولکل واحد من القلب واللسان والجوارح پیزہ قسم عبادات دی واجب دی، مستحب دی، حرام دی، مکروہ دی، مباح دی. حضرت یقین اختصارن یو سو خبر اخلوا. اول خبر اعمال عبادات قلبیہ، ہر اعمال قلبیہ چطول امت دیاری وجوب باندی متفق دے، کل اخلاص والتوکل والمحبت والصبر والانابۃ والخوف والرجاء والتصدیق الجازم والنیت فی العبادت. تشوا اے داغ عبادات قلبیہ دی اور دی وجوب باندی طول امت متفق دے، دیکھ دے اچا اختلاف نشت دے. پختو کے ترجمہ کو ماں عبادت قلبی چلے وہ مسلمان بان دا واجب دی چلے پخل ذکر دا یقین پیدا کیا رسد الاخلاص، اخلاص دا عمل اللہ لرا دے وقت و کل ہر امور کے اللہ بان اعتماد کول، والمحبت دے دسباب ظاہر اللہ سرمینا کول، والصبر ومصائب دا دن بان کلکیدل، والانابت وقت مصیبت اللہ ترجو کول، والخوف بيد اسباب الله ان يرى كول، والرجاء بيد اسباب الله ان امید كول، والتصديق الجازم او الله کو فیصلے باندھی دزنا فقصر یقین كول، والنیت فی العبادہ او فی عبادات کی نیت كول. ٹھیک شو ابیا دے دغی بیان کی جنس تو تمیز العباد عن العادہ، تمیز العباد عن العادہ. اے نور میں ذکر کم دا یو میں ذکر کر ہر اعمال چاہ پزر باندھی حرام دی او دائی حرمت متفق علی دی اغدا دی، فل کبرو والریا والعجب والحسد والغفلت والنفاق، وینعانی کفر والمعصیہ، فل کفر کا شک والنفاق والمعصیہ تو نعانی کبائر دا ذکر کی دے دی چت کتاب دے. خزر اختصار رفت ذکر کو ماں اے ارخ واجب کا نا اس بیان دار اعمال چستا پذربان دغی رات الحرام دی ندا دو قسم دی، یو د کفر لک شک پہ دن کی یا نفاق قول، او دین قسم معصیت دی نماسیت پہ دو قسم دی کبائر او صغائر. صغائر فی الحال ذکر کو ماں کبائر ذکر کم کبائر سری کر ریا لکر ریا کارشوا، ول اجبی اجب زن ور کل دبلنا، ول کبر تکبر کول، ول فخر فخر پا عمل یا پا فخر پا نسب، ول خیلاو تکبر، ول قنوت من رحمت اللہ د خدے د رحمت نا امیدی کول. تیشوا دا حرام دی لکو فشاوت الکفر و شرک کفر و شاوت البدع فسق وشاوت الكبائر معصیت. دام دوسرا عمل نے کفر فقول اور شرک فقول داسرے کفر نے شاوت بدعت چه بدعات فخوی نو دا فسق نے شاوت کبائر چر زنا یا اغلا وغیرہ عرب زر کی فخے نو دے تو معصیت ہوئی. نور میں جاتا پیزے پیزے نہیں ہوئے مذہب کا وخلان دے. دویم قسم عبودیت لسانی عبادت بی زبان. ٹھیک شو اغم پینزی دی خود واجبان ذکر کم. واجب سی شدے ان نطق بی شہادتین کلمہ دی توحید ہائی اقرار کول واجب دی، و تلاوت ما یلزمو تلاوت من القرآن دا قرآن اغی سل استل چپاغی بان جواز دا مز موقوف دے دا در بان واجب دی. واجبات کے رد السلام ہم دے لکہ دے ذکر کی، واجبات کے امر بالمعروف او نہی دا منکر ہم دے. ٹھیک شو داودی خبر دی مستحب مستحب ذکر کو نغری تلاوت تا قرآن دے اور دوام دا ذکر اللہ دے اور مذاکر فی العلم دا دا مستحب دے چید اللہ قرآن تلاوت کے ہر وقت ذکر کے اور درس و تدریس کے. حرام ہر اعمال کے پجیبی بانے حرام دی، فو ان نطق بكل ما يبغضه الله ورسوله ہر اغشے چ اللہ بد گنی کن نطق بالبدع والكذب وشهادة الزور لا لکه دروغ ویل بدعات و بیانونه کول د دروغ قسمونه خوړل الله باندې یو داسې خبره کول چې ته په هغې باندې پوه نه د بیا درېم قسم عبادات د غوږونو واجب څه دي الانصاف قرآن ته غوږ ایښودل والاستماع لما اوجبه الله ورسوله علیه هر هغه څه ته غوږ ایښل چې خدای در باندې واجب کړي پیغمبر او حرام اوریدل د کفر بدعت ها کچر مصلحت نو خیر دی مصلحت معنی دا کې او سړی د چانه کلمه د کفر یا بدعت اوری چې پې رد وکم نو بیا خیر دی او دارنګي اوریدل چې کوم حرام دی اصوات النساء الاجانب د پردو زنانو اوازونه اوریدل چې پای کې خوف د فتنې وي نو دا سندره خو په طریقو لا حرام شوه وكذا استماع المعازف وآلات الطرب واللهو دا ټول ذکر کړي اے درم قسم نظر دا د غوږ عمل او ځې نظر واجبات ذکر کو فن نظر واجب ان نظر فی المصحف قرآن ته ګوره نظر حرام اجنبیاتو ته قتل په شاوت سره او نظر مکروه فضل نظر استعمالول هغې بیا اقسام دي ګڼ بیا دریم قسم عمل د ذوق دی د جمعې دی ذوق واجب لکه دمره ډوډۍ خوړل چې ته پې ژوندی ګرځې ذوق مستحب دمره ډوډۍ خوړل چې ته پې ښه شان سره عمل کولی شي ټیک شوه دا اوږدې خبرې دي بیا د لاس او د خپو اعمال باندې ذکر کوي په آخر کې دې ذکر کوي چې مشیل واجب لکه جمعه ته تل او د دین کار لتل مشی حرام د یعنی تل حرام چې د ګناه طرف ته روان دی او سورلی واجبه لکه جهاد ته چې ځي مستحب سورلی طلب د علم دپاره صله رحمي دپاره مور و پلار سره نیکی کول او سورلی حرامه هغه وي چې په معصیت ته باری تعالی کې وي خو بهرحال دا ما د اختصار ذکر کړه زه پوره تفصیل کومه خو بس دا صفحه 88 نو اخلي نو تر صفحه 92 پوری دا تعذیب و مدارج سالکین ذکر کری عبادات قلبیہ اور قالبیہ دیکھو دا زر عبادات دا جب عبادات دا غد عبادات دا پوز عبادت کہنا شم واجب چه دا دشے خوشبو کی چه زر پی مطمئن شی نیک کارو کے شم حرام دا دشے دا اجنبیات و خوشبو پری خلګول اتر خلګو دا حرام دي چې کنه بالا علم مجره د خسته خبرې کړې 65 اجزا جوړي کې تقریبا اياك نعبد واياك نستعين مثلا شو اياك نعبد واياك نستعين نو عبادت مدار به اصلين دي او بیا اقسام د عبادت دي عبادات قلبيه عبادات قالبيه عبادات قالبی من الجوارح عبادت دسترگو عبادت تفوزی عبادت تخلی عبادت لاس عبادت تخفو دا طول ایاک نعبدو دا طول عبادات چال ردی یو اللہ لردی ایاک نعبدو ایاک نستعین اس مسئلہ شوا او دقا مدار دے دا کل دینو غرائب القرآن یو مسئلہ ماں دا فریض و ذکر کوما ایاک نعبد و ایاک نستعین ده انسان درې حالات ذکر کړی یو حالت ماضی یو حالت حالی یو حالت مستقبل معنی ماضی حالت تنوی موجوده حالت چې خدای در باندې انعامات وکړ بیا په دې کې ستا ضروریات دي یو مستقبل دی چې قیامت دی مالک یوم الدین دا ما سبقه ټول ذکر شله د ایاک نعبد خلاصې په دې کې ذکر کړی دا او ډېر مزیدار ده په تفسیر په حواله سره د تاسو ذکر کوم او ډېر خطر سره دا صاحب بیان یې ښا دا چې خپل خپل ذوق دے ذکر کئی فوائد دیا کن آبدو یا کن استائی دے ناشنا خبر کے داؤ لکھا ویلا شکن تقدیم المفول مفید اختصاص اعلی معبود آدم سوا کا اول حاکم فی ذوق السلیم ذوق السلیم دے لان العبادت عبادت نہایت تعظیم اس دیر خستہ خبر کے عبادت عبارت نہایت تعظیم نہ دے فلا تلیق الا لمن صدر منه غایت الانعام وهو اللہ تعالی سمر خستہ خبر کے دا تفاصیل خود خلق دا تفاصیل کا تل نہیں کسی چل رہے ویدہ عبادت نہایت تعظیم تو ہوئی اور نہایت تعظیم مناسب نہ دے مگر سر او ذات لرا چتیاگی طرف نہ نہایت انعام دے پہ مخلوق باندھے اور منعم پہ مخلوق سوکھ دے اللہ نام بخر رکھو اللہ ایشوا گاوی سے گولی وہی وذالک ان للعبد احوالا ثلاثا انسان دے پار دی حالاتی الماضی والحاضر والمستقبل یو حالت ماضی دے یو حالت حالی دے یو مستقبل دے اما الماضی فکان معدوما فاوجده ماضی حالت دا دے چھ دے نونو اللہ موجود کا لکا قرآن پاک سورت مریم آیت نمبر 9 کے راضی فقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا تما پیدا کرتو خود نہیں دارنگی سورت انعام 122 کے راضی او من کان میتا فحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس کم مصروف الظلمات لیس بخارج منها اور دارنگی سورت بقرہ آیت نمبر 28 کے چراضی اتشتم کے کنتم اموات کیف تکن باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم دا حالت اول شو چہ دے معدومو اللہ پاک دے وجود تراوستا نو اللہ پاک منعم اعظم دے چہ منعم اعظم شو نو تعظیم عظیم اعظم چالو لائق دے اللہ لرا بیا دے ذکر کے گورا منظر حالت وکان جاہلا وہ دا انسان جاہل بے علما نو فعلمہ اللہ اور تعلیم ورکا تک اللہ سوتنا ہلکی ہوئی وال سوتنا آیت نمبر دیر خستہ طریقے سے دے مسئلہ بیانے آیت نمبر 78 گورا واللہ اتاویا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اول تو نوے نشتے کرے پس تو وجود نہ تالے علم درک و گنے درکل سر کے درکڑے نو تالے سنا درکڑلا تیشمری سیوا ول اف ادا سورت تبارک و مغل سورت ملک اللہ درویشتم آیا تو گورا قل هو الذی انشأکم هو اللہ ذات جتا سے پیدا کری ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون پیدا کری خو اللہ ہے وگن اثر کی دل اللہ در کری دی زرد پوری دل اللہ در کرے دے دا سمر عجیب انعامات شد تکشو علماء کرامو حالت ابتدائی سو حالت آدم سمانا وجود معدوم وجود والا ورکا عقل معدوم عقل والا ورکا علم نون علم والا ورکا آزائے آزاد و گناہ سر کے سرے والا ورکا دا انعامات جلی دی کن لوئی نعمت دی اے بل حالت حاضر دے حالت حاضر دے فحاجاتو کثیرتن حاجت خوڑی زیاد دے حاجت زیادتی ریاک ناب دو ریاک نستعین تکشو واما المستقبل فا اموره المتعلقة بما بعد الموت انه مالک یوم الدین بهذه الحیثیت فلا مفزع للعبد فی شیئ من احواله الا الیه فلا یستحق عبادت العبد الا هو سمرا خیستا نچوڑ ذکر کا چو گور استادری حالات انسان عدم حاضر اور مستقبل تو نوی سمر لوئی نعمتوں نے در باندھے اکڑا وجود دل درک علم دل درک عقل فکر سوچ سمجھ آزائے درکڑا بیا درمیانی حالات چہاجات تادیر زیادتی ایاک نعبدو ایاک نستعین حکم یوکر چمان غوار زبدر کوما او بیا مستقبل دی چاخرت تی مالک یوم الدین چارکل منعیم آلا اور منعیم اعظم یو اللہ دے لائق دا نہایت تعظیم یو اللہ دے ایاک نعبدو ایاک نستعین غایت التذلل من العبد وغایت التعظیم للرب مسرال شو ایاک نعبد ایاک نستعین دا مسئلہ عبادات مالی اور بدنی اور زبانی التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ تعالی عبادت تمال عبادت تزبان عبادت تبدن ایو اللہ لرا لا تجل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقانی للہ حق لا یکون لغیره وللرسول حق وهما حقان فالحج للرحمن دون رسوله وقضى الصلاة وذبح ذی القربان لکما تاول کی اشعار راوڑو بیا بھی اور ان شاء اللہ سے موچ بیا دفتر داخل ایاک نعبد ذکر شاہ اس و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس استعانت آئے بان اس تو باس کو دی دکی او جملے یاد کا ایاک نستعین مانے دا دچ اے اللہ تائی خاص کو وقتو دا مدد سرا یو استعانت تے چاہتا طلب دا استعانت طلب طلب دا وقتو یو عون دے عون مدد تے ہوئی العون من اللہ والاستعانت من العبد استعانت فعل العبد دے عون فعل اللہ بندہ کار دے وقتل اللہ کار دے ورکول العون من اللہ والاستعانت من الخلق ایاک نستعین دے استعانت مدار ہم پا اصلین دے لکہ دے عبادت مدار چی پا اصلین دے فاضح پاخر کے ذکر کو ما فیسا اسی در تے مجھ مدار سدے مدار دے استعانت بالاصلین اے الثقۃ والاعتماد الثقۃ والاعتماد توکل اور یقین چی دے زما کار کولش او بیا تا حوالہ کی الاعتماد چستا یقین وچ دے زما کار کولش و ثقہ بیا تا حوالہ کی ایاک نستعین اللہ بانی اعتماد پکار دی اللہ بانی بھروسہ پکار دا اور اللہ طرف نہ دیو سز دکیدو یقین جوڑاول پکار دی استعانت الاستعانت بھی اصلے نے الثقۃ والاعتماد علی اللہ تعالی اس دیز کی یو سال دے زدیاغی جواب کو ما گادی یا کنستائن بانی باس کو سواب علماء ذکر کی چھے استعانت و طلب دا توفیق توئی استعانت طلب دا توفیق توئی طلب دا مدد توئی عبادت تکمیل العمل توئی نہ توفیق و مقدم پا عمل باندھی پکار چستعین ایاک نستعین دا مخرہ وڑے اور ایاک نعبد ور پسی رستر ذکر کرے خود دی پر رستقول کے صحیح حکمت تھے لیکن اللہ حکیم حکمت نہ خبر خالی نہ دا نستعین سے تو ہی توفیق تو ہوئی نستعین توفیق دے طلب دا عمل دے عبدو عبادت طلب دا عمل دے اور نابدو عبادت تکمیل عمل دے نہ توفیق و قبل العمل وی ایاک نعبد مخ کے ذکر کو نستعین رستراو نو اسان خبر چتان نئی ریگ ناگا دادا چنستعین پر تاخیر کی دروس الآیات لحاظ شوے دے بس دا گورا رب العالمین نن نو الرحمن الرحیم نن رازی غنرا مالک یوم الدین نن رائے ایاک نستعین وللضالین مستقیم نو کدا سوئے چی یاک نستعین و ایاک نعبدو نروس الآیات نا جوڑے در دا آیتن رؤوس ٹھیک سے کہا سرون دا آیتنو اختتام دا آیتنو پائی کی موافقت نہ رہتا نو ایاک نعبدو محکر آورا ایاک نستعین رستر آورا لموافقت رؤوس الآیات مالک یوم الدین وللظالین نستعین پر دے طریقے سے آسان ہو شکتا بین جو آپ علماء ذکر کی کہ دا وہ قرآن یو دان دے قرآن کل کل یو مسئلہ ذکر کی نبیا داری مسئلی سے بعض اجزا عبادت دے اور ایاک نعبد پر مفہوم کی داخل دے لیکن پس نعبدون کی ایاک نستعین ذکر کر دے دے تو تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم لیکن سورۃ ہود بالکل آخری آیت کو گورا اس چمک راڑو نے بیاہ گورا چکم بات سوتی ہوں بالکل خلاصی گی دے تو ذکر الخاص عباد العام ذکر دا خاص پست عام نا لپارسو اہمیت وللہ غیب السماوات والارض یوسف درشتم وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ پس خاص دا اللہ عبادت کوا وی وتوکل علیہ نپ اللہ بھروسہ کوا خدا اعتماد پر اللہ عبادت تے خدا دے عبادت نہ پس تخصیص عبادت تعمیم دے ٹھیک ہو کہ نا لفاظ ضرورت اور لفاظ اہمیت کہ العبادت للہ والاستعانت منہ جس کا عبادت اللہ حق دے مخلوق جائز نہ دے داریں گے پمت صاحب کی امداد وقت دام خاص اللہ نہ دی نہ مخلوق عبادت جائز نہ دے نہ مخلوق مدد کو اختلم جائز دے میں توجیہ علماء کرام ذکر کی کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین نستعین رست ذکر کر دے ذکر چھ ایاک نعبدو دا دلالت پہ ابتدا کی نستعین دلالت پہ انتہا کی سبحان اللہ معنی دا شو چھ ایاک نعبد اے اللہ ذکو خاص تا عبادت کو ما ہو یری گما چرت دی کی رانس کمے اونشی یری گما چرت پی کی پنس کی زان پاتی نشی ایا کنستائین اللہ تان مدد غواڑم پو پورا کولو دا عمل سرا تیشو کنا لگا پخوا بطالبان وی کنا السعی منی والاتمام من اللہ زبا کوشش کو ماں اور آکول دا اللہ کار دے سبحان اللہ ہر یاد شوا ایاک نعبدو پس نستعین را رولے جکہ چی نعبدو دلالت کی پہ ابتدا دا عمل سرا اور نستعین دلالت کی پہ انتہا سرا او بندہ کار شروع کولستا کار دے خود ترسر رسول دا اللہ کار دے من قرآن تا ناستی ہو زمان وس دم رہی دے چکین ورتا گور ورتا وگ ورتا کی دو تفسیر ورتا ہو گورو دوستاز تا تقویات کو دا زمانگا دا وس خبری دی لیکن پزین کی محفوظ ساتل پاغی عمل توفیق ملاوی دل دا دا اللہ کار دے اللہ منتدخ پا القرآن علوم پران دے زم پا دی ذہن کے اللہ پاک اخفل دا قرآن علوم محفوظ ساتھی تیشوا بلا نکتہ علماء کرام ذکر کی دریما چی ایاک نعبدون پست نستعین راوڑا لولی لوجی دا دفع دا عجبنا دا نفس عابدنا اللہ ولی تاو ایاک نعبدو خاص تا خاص قوم پہ عبادت تعجب رہے عجب رہے وہ گناہ عبادت کو مدار اللہ دیکھ لگوان دے اجبرا رہے ایاک نعبدو اگر چ نعبدو عبدو نی دیولی نعبدو جمع راوڑی دا فگام ایاک نعبدو اے اللہ منگتور سا عبادت کو عبدو کے عجب زیادو فگام پا نعبدو کسو وہم عجبو چگر دیوی زستا عبادت کو ما فورن دفع عجب دے پارے ویاک نستائین اللہ تعالی مدد وارما زکر چی زمان خودم را طاقت نشتے غالباً احمد علی صاحب یا بل سوک بزرگ عالم علی صاحب یو امی سڑے کے ناستو گرے نوا ادیر لین لاڈو نو افزادو مالدار سڑے ہو پوشوی مالدار سڑے ہو بچارا دا احمد علی صاحب یاد دی برسک عالم بزرگو علی دا مجلس نے متاثر شنو گرے اساتا جدے کور تلار نو پلار ہوتے چت کو زما پلار جو سے زما گرنی سے تو لستا گرا عبود العبادا تعلیم اور کے اللہ پل بند تھا چسو کی عبادت تو ادرے گے استا نظر استا توجہ پا معبود مرکوز پکار دا صرف عبادت نہ صرف کت کے دلنا صرف پوت کے دلنا تیشوا بلکہ پا معبود باندھی نظری چاہیے تو پاجزے ولاڑی پاجزے رکوی پاجزے سجدوی تیشوا لکا حدیث جبریل کچراجی مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک عبادت اللہ کو پدیا عقیدہ چت اللہ لرا گورے او کتا اللہ نگوری نو خودی نو دا سنا باندی نکی پا عبادت نو چکرستا نظر پا ذات تا معبود باندی بیابستا عبادت بلشان لئی بیا اللہ پونش علماء کرام بلا توجید دا چا نابدوی مقدم کا پنستائین باندی دا مسائل رازی محمد ابن ابی بکر رازی فقبل کتاب کے ذکر کر دی کہ وجد تقدم دا عبادت پر استعانت بان صدا وی استعانت حاجت تے او نعبدو توحید دے او توحید پر منظر دا وسیلے دے نو عبادت مقدم ہی پر استعانت حاجت باندی ذکر چی عبادت وسیلہ دا نستعین حاجت تے وسیلہ مقدم پر حاجتی سبحان اللہ سبحان اللہ تیشوا یاد کر نقطہ نعبدو پا ماند توحید دے اور نستعین طلب حاجت دے نو توحید مقدم دے پہ عبادت عقیدہ خمک کے پکار دا یاد کر یو نقطہ نعبدو پا ماند توحید ایاک نستعین عبادت نو توحید مقدم پہ عبادت دے عقیدہ دا توحید و مخی کہے یا نعبدو بلتو جی نعبدو وسیلہ دا اور نستعین حاجت دے اور وسیلہ کو مقدم ہی پر حاجت باندھی ٹھیک شو اسرار شو کہنا ان شاء اللہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین آخری نقطہ کو ماں درتے پار دروس آیات شو اس دیجیے کہ بیا یہ سوال دے چی ایاک نعبد اللہ فرمائی و بند چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک مقرر والے راغے پر تکرار دا مفعول کے نقطہ صدا نمان یاد رکھا پر تقدم دا مفعول کے داسرے لپار دا حسر رے تو دارنگے تکرار دا مفعول چرے دام دلالت کے نستے پدے باندے چسنگا معبود حق دے نو مستانم آدے کو استعانت چرے غیرنم کے دیشی نو و ایاکا دوبارہ مفعول ذکر کا تکرار دا مفعول دلالت کے پر تنسیز دا سرے دا نستے پر سبانے پر تخصیص دا مستعان باندی چی لکا سنگا معبود اللہ دے نو مستعانم اللہ دے اغینا بغیر سوگ مستعان سورۃ انبیاء سو گورا سبحان اللہ آغا خلاصی دن کیا چکم سورت انبیاء خلاصی اللہ قال ربکم بالحق ویل دی ربستا قال پیغمبر وی ربی اے زما اللہ اے زما ربا اے زما اللہ فیصلو کد حق فیصلو کد حق وربنا الرحمن المستعان اللہ رب می رحمان دے المستعان اغا ذات دغی پا مدد اغی نا مدد وقتے کی گی ہاں المطلوب منہ العون سورۃ یوسف گرا آیت نمبر 18 اتلسم نمبر آیت گرا جی اتلسم آیت گرا شاب تکرشا وجا ولا قمیسی بدمن اللہ اغزاتے چی مددتی وقت لیشی پہ ہر آن المستان سورۃ اعراف گورا المستان سورۃ اعراف نام پارا تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ لقومہ موسیٰ علیہ السلام پل قوم سے استعینوا باللہ واصبروا استعینوا باللہ واصبروا مدد غواڑے دا اللہ نا استعینوا استعینوا باللہ واصبروا غواڑے مدد نہ دیو اللہ نا واصبروا او کلکشے پا برداشت مصیبت نو باندی استعینوا باللہ واصبروا اللہ نا مدد غواڑے ڈٹ جاؤ تماشے ہوئے اللہ نہ مدد مشکات نہ اللہ نہ مدد غواڑے ابے ڈٹ جاؤ واصبروا پکی رہو حضرت خبر دی خا زمانی دی کبرنی موت الکبرا ہم کیا ہیں یار اللہ کبرنی موت الکبرا اگر کبرا ہوتے ہم سے کون بات کرتا کبرنی موت الکبرا استعینوا باللہ واصبروا واڑے مدد اللہ نا واصبروا اپدی خبر کلکشے غیر خدا تگورے لا سچت نکے غیر خدا نا مدد تو نگواڑے چچا بغیر اسباب نا اللہ نا بغیر بلچاتے را مدد شوی نو بس سش بھائی سش یار دا تفسیر دے دی تا کم تفسیر تفسیر المراغی ہاں ہاں ہاں ہاں پوشی کا نا دے جلد اول دے وقت دا خلاصہ ستا دا سورت دا قد امرنا اللہ فی ہذی الآیات اللہ نعبد احدن سواہو عبارتوں نے نوٹ کے دا سرا فخواب میں طالب دے تفسیر اور کچھ نوٹ کو اول دا چی کلا پکی بس شیع قلم اور بس اٹول شیع کو تفسیر مادر تفسیر نے بدل کر خازن رالا خراب کرا رہے ہیں بدل کے ابن کثیر رالا خراب کرا رہے ہیں بدل کے اور کلا بکینا سے یو یو بلو ناٹول رالا خراب دامیٹیر تفسیر نے طول بدل کری تھی اس نے ورکم شمشیر ما اور پر آب ماچ درسو کو دلتا وہ تفسیر نے پراتی طالبان تو ملی کہہ دے نرز آمن کو بس اس خرابی کر رالا یار دمر کو زمان طاقت نشتے زدان نور ارکال نہیں نیا رہا او خلق لو سر ڈوڑے کی نشی مال زور تفسیر کی نشی مجھے کہنا سر ڈوڑے دی سر بھی خیر مجھے تفسیر دا تفسیر مراغی دے او دا جلد اول دے او دری درشم سفر دے قد امرن اللہ تعالی فی عدلاتی اللہ نعبد احدا سواہو چاہی ذات نہ بغیر دچا عبادت بنکو ولی لئنہو المنفرد بالسلطانی واہ واہ زکا چاہا پخپل بادشاہی کی یکتا دے مالک یوم الدین فلا ینبغی ان یشارکو فی العبادت سواہو میں بیا مگلہ پکار میں دی چاہی سرپ عبادت کے بلی صدار کو ولا ان یعظم تعظیم المعبودی غیرہو دام جائز نہیں دی چمنگا تعظیم دا معبود بغیر دیاغی نبل چاہتو کو تیشو اقلا صدا کما امرنا اللہ نستعینم بمن دونہو ولا نطلب المعونتا تیشو المتممت للعمل والموصولت الى السمر پوشکنا فیما وراء الاسباب اللتی یمکننا کسبها و تحصیلها عقیدہ یاد شکنو اسباب ظاہریہ نمگل جائز ندی چمگا طلب دا امداد کو بغیر دا اللہ نا پاگا اسباب کی چکم اسباب منگا نشو پیدا کو لے بغیر اسباب ظاہر لاندی دو کتو بعض خلقوں کے دا کے دا چرتن تاثر آورا بتا تفسیر گورا کنا دا خلقوں نے فتوہ دا دخو فتوی نور کن خوشی کتاب کی ندیان خبری خلنا واری ندی گورا فمن یستعن بقبر ناسکن اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نرستو فمن یستعن بقبر ناسکن ارغ سوچ دیو مقبور نہ مدد خواڑی او ذریع عابد یا یو عبادت گزار قبر نہ تیشو کنا لقضاء حاجت لہو قضاء حاجت وی او تیسیر امر تاثر علیه یا لپاد سانو لذیو کار چپ دیبانی گرانوی او شفاء مریض یا شفاء دا مریض دیپارا او حلاک عدو یا دا دشمن تباہ دیپارا لکہ چی او سر لاشی وی بابا اغسنی یا فلان اغسنی یا فلان یا اے بابا تال راغل ما دا مرض فلان او شرا پوچھو گنا یا دیو زیارت قبر گٹ اخلی پزان بانی منگی پدی رادی چی پدی کی شفا دا مرض لرکی گی بات چلی گی پوچھو غاق نا درد لرکی گی لکہ دیر خلقی مشرکین گوارے خواہ اب اکی گئے ماں مصرف ٹیٹ بیانو ماں پوچھو لکہ دیر مشرکین بعضی مزارات تلاشی چاپ غاق داری نو ال تکی مونگے ٹکوئی یو مونگے ٹکوئی غاق بجوش دل تلاشی مونگے ٹکو غاق بجوش چا اولاد نی دربار کے زانگو دا مگر جھوٹا پوش کنا نو اولاد برازی زکو نے مزو خود چھوٹا گونے گڑی کی گونے سارے زکت قبر چتا کولے جا خود گھٹو خبر نقل کو ما فمن یستین بی قبر ناسکن او ذریح عابدن چسوک امداد غاری دا قبر دا یو بزرگنا لقضاء حاجت لہو او تیسیر امر تاثر علی یا لپا دا سانو لدو یو کار چی پدی گرانوی او شفا مریضن او حلاکا دو چو اے فلان کی دربار صاحبا تال راغل ما نظر میرا اوڑے دے کو فلان کی لکھو ٹکر اور کا فقد ظل سوا السبیل و اعرض عما شرعه اللہ وارتکب ضربا من ضروب الوثنیہ لفتی نور فوما ہوئی کہ چاہ دا کار اکا دے گمراہ شد لار حقنا دے پری خود آغا دین قرآن و سنت چلا ورطر آلے گلو ورطکبا ارتکابک ضربا من ضروب الوثنیتی دے یو عمل چگ عمل دا بت پرستو تیک شوا 33 صفحہ 34 صفحہ تفسیر المراغی جلد اول دا گر حدیث مبارکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا پلار سفر تروان دے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورس رسول دے اور اگی تا مسئلہ بیانی دیر عجیبہ مسئلہ بیانی حضرت ابن عباس سے تا نبی علیہ السلام تو السلام فرمائے زست انت نفستین باللہ بگورا کرے چتا تا ضرورت راشی چتو چان مدد غواڑے نو چان اب مدد غواڑے مشکات شریف جلد چارم دیکھا صفحہ 453 سلور سوا دری پنزوستو صفحہ دا جلد ثانی 452 جلد ثانی خادر کی خبر دی جلد ثانی صفحہ 453 ہیشو صفحہ سلور سوا دری پنزوستو جلد ثانی وان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کن تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن ابن عباس یورد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تیا غلام اے بچیا احفظ اللہ حفاظت کا در لاد حکم نو اللہ بستا حفاظت کی گئی و اذا سالتا او کله چې راته د وختو د حاجت کوي نو فسأل الله یو الله نغواړه و اذا استعنت او کله چې امداد غواړي نو فاستعن بالله الله نن امداد غواړه ولی ولم پوشا ان الامه بشکدا انسان امه المخلوقات لوی تمتلا ان ينفوک بشین کې دوی راجم شي چې تا ته خیر رسي لم ينفوک فدن شي رز کوله تا ته الا بشین سوا د غفیدینا قد كتبه الله لك جل تقدير کلی کلی حضور تقدیر شو تا ته فائدہ نه رسولا ولو اجتمعوا كثر داخل الجمشي الا يذروك بشيء تعال ذره دركي لم يذروك بشيء الا قد كتبه الله تعال ذره نشر ولي جف رفعت الاقلام وجفت الصحف وجفت الصحف يا وجفت الصحف قلمنا اتشل الصحيفي اتشوي ما نتقدير لك الشيء پڑھ لے گا نا لگی استاد ڈر گئے آئے بسرت دار مشکان سے آئے بھائی آئے بھائی جو فتح الاقلام یورج حاضری اگستلا حاضری اگست نے فلان ناگا نو نچبل اگست نو آگے آگے چار کم کر حاضر آگے جی حاضر آگے قلم اس اچھ آئے بھی آئے خبر اکولا وے جو فتح الاقلام پڑھ لے گا نا وی جب فتل اقلام بیمان طلاق اقلام لکل شوی دی اقلام ہر سو لکل صحیفی اچھی شبست کن اخلاص جیلانی محبوب سبحانی فقبل کتاب الفتح ربانی دا گرد دا کتاب فتح ربانی دا او دی دا عبارت زان سکر نوٹ کا خان زر طبیعہ انشاءاللہ ایمان صفحہ 121 اولی کا صفحہ 121 151 اور 74 125 174 145 تیشوا حضرت 121 عبارت پیش کو موس الفتح الربانی اللہ و ان کانا لا بد لک من الطلب عبد القادر سیف جیلانی خان دادے کتاب دے اور مصر کے لیے کل شعر ہے پھر پخانے متبرہ سن 1973 کے چاپ شعر خان دیوی لکھو نہ اور تو دیوی ان کا نلا بدل کا من الطلب کہ چرتال خان مخ ضروری سہاجت وقت فاطلب منه لا من خلقه فاطلب منه اللہ نہ غوارا مخلوق نہ مغوارا استغفر بي اليه اللہ تو فریاد کوا ولی وهو الغني اللہ بے پروا دے مالدار دے صاحب دے پورا کل دہا جات دے والخلق كلهم فقراء خلق تو اللہ تو محتاج دی لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفع واہ واہ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے خلق دا پیر صاحب بے جندل دے خسر دے یولسم دیکھ دے پارا وہ یولسم پخو نہ عبد القادر جی یولسم پخو الک دے سر پی جن دے کی علوم سرا لوی عالم تیر شی دے وکی دا استغفر بی الی اللہ نہ فریاد غواڑا ولی هو الغنی والخلق کلهم فقراء مخلوق تو عاجزان دی لا یملکون لانفسهم ولا لغیرهم نفعا ولا ضرا دا صفحہ 151 گورا یاردا عجیب کتاب دے ہاں گورا 151 باندھے لکھی اللہ دا اگدا خبر اتبعوا ولا تبتدعوا وافقوا ولا تخالفوا اطیعوا ولا تعصوا ولا تسألوا غیره اللہ نہ بغیر دبل چان حاجت مغواڑے واستعینوا بی اللہ نہ مدد غواڑے ولا تستعینوا بغیره بل چان مدد مغواڑے توکلوا علیہ اللہ اعتماد کوئے ولا تتوکلوا علی غیری فبل اعتماد بیا صفحہ 127 کی لکھی یا بے دس سنم یا مشرکاً بالخلق مقبلاً علیہم بقلبی اعرض عنہم فلیس منہم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع اللہ اے خلق لرا اللہ پکاروں کی صدار گرز ان کیا اے خلق تتوجو کا ان کیا واروا مخدغینا اللہ تم توجہ شا لکہ دی پلاس کی نہ نفشتے نہ زررشتے نہ ورکرشتے نہ منشتے 302 بانچ دے خلاصی کی کتاب خلاصی ذکر وفاتی ہی چکم زکر عبدالقادر جیلانی سے وفات ذکر کی دی زامنو دیونو عبدالرعوف نبلنم عبدالجبار و عبدالقہار اشوا عبدالرزاق و عبدالموسیٰ ہاں دیتا مسئلہ خی خواہ عبد الوہاب بچیتا عبد القادر سے عبد الوہاب بچیتا مسئلہ ہوا یعنی سو وہی فقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیک بتقوی اللہ و طاعتہ بچی اللہ نے یری گا تو خدا تابع داری کا ولا تخف احدا ولا ترجہ اللہ نے بغیر چان یری گا ما اللہ نے بغیر بید اسباب چانو میں مکوا وکیل الحوائج کلھا الی اللہ طول حاجتن اللہ تعالی کا واطلبھا منہ وار حاجتن دیو اللہ نا ولا تصق بیا حدن سو اللہ اللہ نا بغیر پچا اعتماد مکوا ہوشی بھروسہ ولا تعتمد الا علی التوحید التوحید التوحید التوحید التوحید الزم التوحید الزم التوحید الزم التوحید وجماع لکل التوحید دا طول دن خلاصہ پا توحید کی دا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مزے اکڑا اصلاح شو کہنا اِيَّاكَ نَخُصُّ بِالْعِبَادَةِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِيَّاكَ نَخُصُّ بِالْاِسْتِعَانَةِ اور استعانت مدار ہم پا اصلے نو دے اغم اقا صفحہ دا چکم تالی کلے وا دا تازیب دا مدار جس سالکین چھے دا عبادت مدار بھی اصلے نے دار یوں لکھا آمدار الاستعانتی بھی اصلے نے الاعتماد والثقہ اعتماد پہ یو اللہ باندھی بھروسہ پہ یو اللہ چکرستہ اعتماد پہ اللہ پیدا شی استا بھروسہ پاغذات پیدا شی نبیا تو سکے ایاک نعبد ویاک دو غٹ غٹ سوالنا اور بیا دغی جوابنا صراط المستقیم بشور صورت پر خلاص من کان اچھی ماستن دتے مت داس ہوئے چھو کئی ماستنوں پر بسو کی بس لوگوں نے چادر پو گئے کہیں خیال نہیں ہوتا اللہ کہ مسلمان آ لو جو کو بیمار ہے گری نظیم چدا سڑے رش پہ قرآن شکر دے جو سرد گناہن نہ ہو سرد پلی تے نہ کینو لے خپل قرآن نہ آل خلق گناہوں نہ ڈکیو خپل کتاب دے کینو پتہ بے شکر ہے نہ جو سمر وسا کینو نہ دم رکھا نا تو جو محبوب سا کا کینے جدا کی بتے کیا رہتے اس دن تو پیدا تو پید دیر خون کی در سرا ایا ودا مفلان کی بارا ہو زکن مال خون تے دا گڑے دا سڑی رکھن کی تب اسے چلو نہ لٹے شی حضرت تخا مخا اس سوال دو سوال نہ کوما او جاری جواب نہ دی یا سوال ایاک نعبد و ایاک نستعین ملی سیبا تا کو خزور لگاو جسم ردی وسو او تا ثابت کر چ عبادت خاص اللہ حق دے استعانت خاص حق دا اللہ دے حضرت عیسیٰ ولویلو چی من انصاری اللہ ذوالقرنین ولویلو چی آئینونی بی قوا ولی اگی شرک بس پوچھے گا نا دالو اسرائیل تیاک نستائن تاک مانو کی جیاک نحس بال عبادا و نحس بال استعانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورت آل عمران وارو شامہ باون نمبر آٹھ دو پانچ روز یار باون دو پانچ روز معلوم یار دم رو دن راجیا سے ٹنگا رہا تھا سوکھا تو باون ہوئی سوکھا تو باوینجا ہوئی دو پانچ روز خود اختلاف کی نشتا ہے ہاں فلما احس عیسیٰ من الکفر ہر کرچ محسوس کے عیسیٰ علیہ السلام دخل مرگرنا یعنی دخل قوم نہ الکفر سے انکار تقریقو کہ ان اللہ ربی فعبدو آدھا سراتم کچھ محسوس کا سمنا الادراک بالحس پستر گویو قتل چو یو بل تستر گویو چولے ڈنڈی تلاس کے نوچی محسوس کا نوی من انصاری اللہ سو دے زما امداد کے ان کے دلہ پہ دن کی اگورا کن مدد دا مخلوق نہ وقت دے عطا سے چو شرک دے دارنگی ولی اللہ سے آغا ولی دا اللہ سو ذل قرنین فضل کرنے نو لم یو رف نبیا غزل لقمان فضر انجدالی اعتکاف رواڑا اللہ اللہ آتے پی زنوے پچن میں قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اي چند دلکو کنا اغي ما مكنني فيه خير اغش ما لزما اللہ طاقت را کرے پتے بارکے دیر بہتر دے فأعينوني بقوة تاسو زما مددتو کہے پا مٹو باندے بقوة پا مٹو سرا مزدوریو کہے ایسا مدد تے آگے چل مدد وقت خوش مولانا سے عیسیٰ علیہ السلام وقت ہو ذوالقرنین وقت ہو نو الجواب مراغی کو تاوی کنا مراغی حوالے میں دل در کرے جواب دا دے مدد پا دو قسم دے مدد پا دو قسم دے یو مدد ما فوق الاسباب دے یو مدد ما تحت الاسباب دے تنویر داسیوں کا اللہ ہر کار بید اسباب ہونا کئی قادر دے مخلوق بید سبب کار کو لے بس اللہ گوری حکتوں کے سرب تو محتاج نہ دے اوری اور دو کے وگن تو محتاج نہ دے نیول کئی لاس محتاج نہ دے ہر دے کے حاضر و ناظر دے موجود دے لو کے پوتا محتاج بندہ قتل کے نو پستر گو نیول کے نو پلاس کل کے نو پخپو اور دل کے نو پو گنو نو پیگی نو پسر اسباب ما امداد پتو قسم دے ما فوق الاسباب ما فوق ما اسباب چ آدم بھی ما فوق الاسباب چ اسباب نی یو دے اسباب امداد ما تحت الاسباب چ اسباب موجود بھی ٹھیک شوا حضرت عیسیٰ چی من انصاری ویلو ما تحت الاسباب ذوالقرنین چی ویلو ما تحت الاسباب دا شیخ بوی یو شیر بوی کنا بیا یو بریلے ان اگے والا جواب ورکو دا شیخ بوی کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے کم شید چل رہا سکنی سے تو باہر مخلونا اوتا کے سڑی مل دی پیزم صفحہ کے یا تو طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل پیزم صفحہ دے سڑی پوشکا دان کا شرک بالخلق ووحد الحق عز وجل وہ خالق الاشیاء جمیا وہ بید الاشیاء جمیا یا تو طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل حل من شیء ليس في خزائن الله تعالى دیمیل دی ندی مقتدین بوی خدا دی بیا دی تا نہ قتل زم کی ایمان خرابی کی دی بے وہ چندا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جیسے تم مانتے ہو اغنیا سے ان بیا بھی اپنے انو تو گورا کنا دوی چ چندی غواڑی نو خیر دے کنا او چمنگو یا غوث اعظم دستگیر نو یا کفر دے چتا جو چندی دا مخلوق نہ غواڑے نو خیر دے او چمنگے امداد دا مخلوق غواڑ نو شرک دے امیان ہم مسئلے ہو گئے وین خلاو الک غوت کی دا اسباب ما فوق الاسباب چلتا چ اسباب موجود نہیں غیر خدا نا امداد وقت السری حرام دی. فاستعین باللہ وربنا الرحمن المستعان استعینوا باللہ استغس به دون غیره. پوشکن امولی سے بدا کتابن تاوار دو. اما اسباب اے امداد ما تحت الاسباب چ اسباب موجود وی او تو چانا مطالبہ کہنو دا جائز دی. اسباب کے ہوتی ہوئے اسباب موجود دی تاسا قلم دے او مرگرے وچ دا قلم راکا تا اوری لاس کے دے قلم نیولے دے تا دے تا لاس خضول شور کولش. مالدار سعید جیو کی پی سی دی او تو ورطوے چھے لکا یو لس روپے راکا. ہاں چھے مردے جیب خالی دے اوری دل نشتے نیول نشتے قتل نشتے او تا آگے تو چھے قلم راکا نگا اوری قلم ورسا خشتے لاس اگدول شی مرخ قلار بانے کینا. اسباب ما فوق الاسباب امداد ما فوق الاسباب دا حق دا یو اللہ دے. ہاں امداد ما تحت الاسباب چا اسباب موجود وی دا مخلوق نا وقت شرک ندی. دقا فرق مراغیم کر دے دقا فرق چکم دے. اللہ مشبیر احمد عثمانی پر تفسیر کی دفاتی کو صورت کے برا دے چا امداد دا مخلوق نا روا دے انتا دا جملہ دا والتا دا قید دے چاگا امداد چی دا مخلوق پا لاس کی وی اے دا اسباب دا لان دے سنگا صورت مائی در آوارو چی پکے فیدہ دا. صورت مائی دا آیت نمبر دو آخر کی خلاصی گی وَتَعَوَنُوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الاسم والعدوان وتعاونوا مدد كويد يوبل بالبر برسول دن صد ايمان دن كاي والتقوى فتابدار ولا تعاونوا الاسم والعدوان وتعاونوا البر والتقوى اسباب دلان دي تعليمي بيان كونش بيانو کا تشوا دين خلق توسع والتقوى پرزگاری. سورتي انفال گورا آیت 72 دعا بیا دعا بیا نمبر آیت گورا نزن گورا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایت من شیء حتى یہاجروا گورا وإن استنصروکم فی الدین اکی دوی تاسونا مدد غواری پا دین کے مدد مال مدد بدن جہاد دے پارا فالیکم النصر ہو نفتاسی مدد کول دی کہ مدد اسباب دلان دی اسباب دلان دی چھتا کولش مدد نو کا چھ اسباب دی پیسی در سخت دینو خرچ پی کا پوشی فوج در سخت دینو مدد لے ہو لے گا دا مدد تے ٹھیک شوان دا یو سوال دا غی جواب شو. یو بل اہم سوال او دا غی جواب جلالین شریف خوب تاسو لستی گا نا جلالین شریف نو تفاسیر خصوصا جلالین تے جکم زے کے دا ذکر کہ ان اللذین تدعون من دون اللہ تو دے تدعون ان اللہ اندی لکی یابدون تدعون پا زے کے دے یابدون لکی دازی جلالین علاوہ نور تفاسیر ہم دی قل انی نہیتو ان اعبد اللہ ولا تعبدوا من دون اللہ الا تعبدوا من دون اللہ نو اکثر اند تدعون ان لان دی اسلی کی یعبدونا یعبدونا او جلالین لکھ دی. نو مبتدعین اعتراض کئی چه تفاسیر خدا اد یعبدون لکھلے دے نو معلوم شوا چه عبادت تا مخلوق ناروا دے اور آمدت شویل مخلوق تا گناہ ندے زکا چه مفسرین دا یعبدون مانا دا یدون مانا پا یعبدون سرکئی ذہن تا خبر آنے سوال مانے قرآن کی چر تا یعبدون دا یدون ذکر دے یدون ذکر دے تدعون ذکر دے مفسرین داغی معنی پہ یعبدون سر لکھی نو معلوم شو چی عبادت تا مخلوق خوش رکھ دے خب بلن پہ حاجاتو کچھ ورطفردو کی پکار نہ ہوئی رامدت سے ہوتا پہ پختوں کی ہوئی نداوی المخلوق تو شرک اور گناہ نہ دے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آئی پخبل الفوز القبیر پہ فارسی کی لکھی وہی مفسرین مفسرین یدعونا وتدعون مانا بیا بدون میں کنت مردمان ناواقف گمان میں کنت کی ایمان لفظی است ولیکن ایمان حاصل مانا است نہ کہ مانا لفظی. شما فاہمی پوچھ گا نا شاہ اللہ سے فرمائے چھ مفسرین چھ دی یدعونا او دا تدعونا لان دی یابدونا و تابدونا لکی دا حاصل مانا لکی ایمان لفظی ندا تو مردمان ناواقف گمان میں کنت کی ایمان لفظی است مردمان ناواقف ناواقف ورطویل دی بلگا چھ دا خو ناواقف مردمان دی اے مردگان دی خوش گنا خواہ. اور چونکہ دا شاہ ولی اللہ صاحب کتاب با لغت فارسی کو دیر کم ملاوی گی تو داما سے کتاب دے حجت اللہ البالغہ اور دین تعالی جواب درکو میں انشاءاللہ داما سے قد صفحہ 62 خدا کتاب ما در ہندوستان میں راوڑے دیکھا ندری زمانے کی صفی بدلی نظر حقیق تات عنوان خیم باب اقسام شرک اے کہ بل نسخہ گوری باب اقسام شرک ہو گوری نبی آدھے پاخر کی ذکر کی فلا تدعو ما اللہ احدا فلا تدعو ما اللہ احدا معنی کہ ولیس المراد من الدعاء العبادہ لا تدعو دا دعا عبادت مراد نہیں دے کما قالوا بعض المفسرین بل هو الاستعانه لقوله تعالى بل اياه تدعونا فيكشف ما تدعونا. واو سبحان الله سبحان الله. واشوي شاو الله سے فرمائے چ مفسرین چ کما معنی دلا تدعو ما الله لاند عبادت لکی ليس المراد من الدعاء العباده كما قال هو بعض المفسرين بل هو الاستعانه دعاء بمعنى استعانه دليل سے بل اياه تدعونا خاص اللہ رب لے فیکشفو لرکی اللہ ما اغا مصیبت تدعون الیہ چتاسو داگی اتپارے بللو دانا چی فیکشف ما تابدون الیہ چلا لرکی اغا عبادت چکم والا تاسو کری دامان سینا شاہ اللہ سے ٹھیک شو ابھی بہاسر صفحہ باب اقسام شرک فونوان کے ابیاؤ گورے. اما مفسرین کہ تدعون بمانے یابدون میں کرد ایمانا حاصل مانا است ولیکن مردمان ناواقف گمان نہیں کو نکی مانا یہ لفظی است ٹھیک شو زما شیخ بوی چار دے کیا گا ہر سرگر خوشاگل نہیں کنا ہر دے کی دا مانا کی دے ام نشے کی کہے نراز میدان تشا سورت آل عمران و گلہ الزامی جواب آیت نمبر 153 گلہ یوسل درے پنزوس اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم اذ تصعدون کم وقت روان شوئے تاسو پر طرف دا مدینے ولا تلون على احد اور اس تو نکتل تاسو چاہتا حال داو چی والرسول يدعوكم في اخراكم سمانا بکیوس چی دیوی چی مفسرین دے دن مانا دا یا ابو دون سرکین مانا بس گئے والرسول یدوکم فی اخراکم آیا پیغمبر ستاسو عبادت کو درست ستاسو نا دامان سو کولی شی یدون ابو مان یا ابو دونو کچھ پتہ دلتو لگی والرسول یدوکم او پیغمبر آواز کو تاسو تا فی اخراکم رست ستاسو نا تاسو کو روان وی پا مخت لے او پیغمبر آواز کو چی لی عباد اللہ انا رسول اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نخص بالعبادہ و ایاک نستعین پختو ترجمہ سے اے اللہ منگتائی خاص کو پکول دا عبادستا نکو عبادت تبلچا و ایاک نستعین او خاص تان مدد غارو بغیر دسباب ظاہری ہونا نہ غوڑ مدد دبل چانا اهدنا الصراط المستقیم. اس سوال شروع شد اس اهدنا مانا بکیسا اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ کلک منگ پا دینے غلار باندی دا مانا بنا کہ چکو خیر منگ تسمہ لارا او خیر منگ تسمہ لارا مانا صحیح ندا نہ قواعد پہ اعتبار سرا او نہ سیاق و سباق پہ اعتبار سرا ہاں کہ دا خازن پشان پہ کہ تاویل ہو کے نبیاستا خو خدا کہ اہ دنا پہ مانا دا بتانی شی او خیا نہ تا تو خلا خیل دا اس پر تسر عالم دور از خطاو لگولی چھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بیائی دن سنات اللہ رخا ڈوڑے دو کھڑے ڈوڑے رکھا ہاں دسترخان کو ڈوڑے پر اتوا اخپ نشہ نشہ دیو خورا پخپل اصلی کا خون سرا اخل عزت دیو حاصل کے بیائی چھ ڈوڑے رکھا ڈوڑے رہا بانو خورا نتا سو کھوڑو لیو او طلب پا تحصیل دا حاصل خدا ہوتا اس کو پتہ نہیں دل پار مانا بکو اہدنا الصراط المستقیم سمانا خازن وغیرہ مانا کی ادم ہدایتنا بس اللہ منگ پہ ہدایت مانے کلک کا بس کلک کا منگ پہ ہدایت باندھی بس اہدنا الصراط سمانا ثبتنا علی صراط مستقیم اللہ منگ پہ صراط مستقیم کلک کا بس خیل اخا دا مانا دلتا مناسب ندا لیکن ضرور ستاستا خیم انشاءاللہ دا عبد قرآن چا قرآن کریم کے دا ہدایت تعدی صراط تا چا کم زیکی پا حروف پا واسطے دا حروف جارو دا نو التا ایرات الطریق دے او چا کم زیکی مفعول ثانی تا تعدی دا ہدایت بغیر دا واسطے دا حروف جارو ندا التا کی ایسال الی المطلوب دے چدا قیدت تیادی دا نور الانوار دی باچا او دا شرح تعذیب بحل شی ہدایت لفظ ہمیشہ متعدی کی گی مفعولین ہوتا تیشوا مفعول ثانی تا کل دے متعدی پا واسطے دا حروف جارو ہوئی او کل دے تعدیت بی ذات بی بغیر دا واسطے نوی چکم زی کہ تعدیت مفعول ثانی تا پا واسطے دا حروف جارو ہوئی نوال تا کہ مراد ایرات الطریق دے وعدیناہم الی صراط مستقیم ایرات الطریق دے او چکل بغیر دو واسطے نہیں نبی التبصری ایسال الی المطلوب اس اہدنا الصراط الصراط مفعول ثانی دے اہدنا اول ناول دے او دل تک تعدیت بغیر دو واسطے دو حروف نہ دے نمان اہدنا الصراط المستقیم اللہ کلک کا من پسمی لارے باندے بس ٹھیک شو او کہ تو اس دن مانا کہ او خیا نبیا بتاویل کہ نو ال مان سے کی مانا اس دن اسرات میں اے اللہ جسنگ تا من تلار اس او خیلا ہمیشہ دے پار خول اس آتا تک خازن مان گے اے دن فل استقبال کما ہدیتنا فل حال اب یالو تاویلات کے بھائی اهدنا في الاستقبال كما هديتنا في الحال الله چسنگ اس حالن تامن تے دات راک اللہ تعالی ستر مرگ پوری پیدا کو ساتھی خو کی ترجمہ دا عبد اللہ بن مسعود کی نشکال ختم دے لکہ چمنگ د صراط مانب کو پا قران سرا صراط مانب کو اس ملی کا بیا تائیدات لکھن صراط مانب کو پا سبیل رسول سرا صراط مانب کو پا توحید سرا نو کہ صراط مانب قران شی نو اسرات نہ قرآن شا نو ذکر دا قرآن دے مرات نہ علوم دا قرآن دی نو ابن مسعود فرمائے اہدنا الصراط المستقیم ارشدنا علم القرآن اے اللہ من تحفل دا قرآن علوم اخیا نو چی اخیا وے نو خیر دے قرآن شروع کو بکا نا نو اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ من تحفل دا قرآن علوم اخیا پل دا قرآن علوم منگ بانی واضح کا منگ باندی پران زا دا سمانا شو قبل ازین چیز تا قیدہ ذکر کما قبل عزیز ذکر دا قید دینا ہدایت تقسیم کو ہدایت پہ دو قسم دے، یو ہدایت فطری دے اور یو ہدایت قصبی دے، قصبی بالدلائل اور قصبی بالکتب، قصبی بارسال الرسل بالدعوت والتبلیغ، اور یو ہدایت فطری دے. ہدایت فطری اگر ہدایت تو ہوئی چدہ ہر مخلوق پر فطرت کی اللہ کریم معرفت اشیاء اخوی مادد معرفت اشیاء اخوی، ہدایت فطری سے ہوئی ہر اگر سیز تو ہوئی چ اللہ دخل مخلوق پر فطرت کی یو شے فطرتن اللہ دخل مخلوق پر مادد کی اخوی معرفت اشیاء، آیت ہدایت فطری ہوئی. اور دا ہدایت فطری ہر سطح حاصل دے، ہر سطح حاصل تا پر آیتن راڑو لو بیا سورت تو گورا دا ہدایت فطری دے چدار چاہتا حاصل دے. سورت طہ پچاس نمبر آتو گورا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وزد ثم هدى هدات فطري دي اسوره اعلى كم تا الذي قدر فهدى اسوره بلد كم تا پر ملوا هدينا النجدين نجدين اس چیز گانا اس نجدين هدات فطري قدر فهدى هدات فطري خلقه ثم هدى هدات ہدایت فطری بھی نے ہر مادے مستعدہ دا معرفت الاشیاء لکا معصوم چے پیداشی او مور آئل اپ سینہ کی سینے توا چے نو دے دا مور تے دا جیبی پی مینز کی راولی او تالو سے ان خلق دا سی راخ کی دا تچاوی لی چے داستا مور او دیدی پا دیتی کی پائے او داستا خوراک او تب راہ کی نستا خیٹی تب زی بوزما داستا چاوی لی ساوری بچے پیدا شی کٹے کٹے سیس ہے چی سنگ زمیداری صفا کی چوچا دی کی ناسا پا دم دمور گلان دی تمند کی داستا چاوی لی حال تفنا و آئیزو نم ریسی کچھ تقریبا تکرام شنہ احمد و رسول اللہ رسول کریم ہاں اللہ زکا شیخ سادی ہوئی وی غمی روزی مخر برہم مزن اوراق دفتر را کہ پیش از طفل عیدت پر کند پستان مادر را پوشی کنا دی نظام دا چاہو خود اللہ دا ہدایت فطری دے دیتا ہوئی ہدایت فطری یو دی ہدایت کسبی ہدایت کسب آگی توئی چی داری حصول پس سرئی پہ استعمال دا قوت سرئی حضمان دا شیخ یو جملہ یاد کرنا اشنا دا ہدایت فطری کسبی آگے توئی چی پہ استعمال دا اسباب حاصل شی خو ہر درجہ حاصلی جی پہ کسب سرا خو اما درجہ نبوت دا کسبی ندا دا وحبی دا دا زمان شیخ خبر یاد کرنا نبوت سی شیرے دا درجہ دا کم درجہ درجہ وحبی لل کسبی تزان پہ عبادات بانے مڑ کی کھانا ولی اللہ بدر نجور شی اور صالح اور نیک بندہ بدر نجور شی کو پیغمبری درتا سبحان اللہ پیغمبر اللہ یعلم حیث یجعل رسالته واللہ یختص من یشاء برحمته دا وحبی شعر ہے زما شیخ بھی اس شعر وید اردو وخلب پہ نپوی دل منگ چاول کیون منگ بھی نپوی دل آئی بھائی وی قلن وہی بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پھیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا نہ پویا خلا سے بہو کا نا پویا خلا اناغی بھائی چیر تسبو نہ من کر دے نہ منگواتے حضرت تسبیح گرزول سنگھ دی ویلا کا تسبیح گرزول جائز دی جیب نے دا سے دا ماں سے تسبیح تھی ویتا چر پر ماں تغلی دلی ویزا اخفل اللہ سر سرگوشی کن پر صور زمان خواہ تذبیر ماں تان سے تان خدا تذبیر ماں دین خوشبو راسی پوشی کنا نو تذبیر خو گرده خوم دشی خوم دشی زمان خدا یاد آوان خودی مطلب سرے بھائی بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا, تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا. تو مطلب خلق و بویچ تسبیح مگر ذکر دے چی پیغ سان بزرگ مجھوڑا نہیں نہیں نہیں الگ کتا شادو کہنا بندر شادو اگر دی اگڑو نو تو ولی نہ جوڑے گی ذکر چیر اصحاب معصیت شادوگان گڑی کیا نا ندا سے کرامت نہ دے تسبیح گرزوا گرزوا تو پیغمبر کی گنا ویس مطلب تسبیح ارول کسب دے پدی کسب ولایت ملائے گی کسب بانی بزرگی ملاوے گی لیکن پیغمبری پر تسبو ارول نہ ملاوے گی اگر ہوا دی شیر ہے مطلب تسبو شیر دیدا مطلب سے تسبو نہ مخالف ہو تسبیح کسب دے بزرگ کی دے سے وہ پیغمبر کے دے نشی زکا کا کسبی نہ دے شو ہدایتی کسبی دین قسم اے حصول بھی استعمال کسب داپ اقسام دے یو اعتبار دا دلائل عقلی او سرا اغسوت برد وادی نہ نجدین اجمالی ہدایت مراد دے او دلائل دی سنریہم فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لمن له الحق دا ہدایت بے ارسال رسول دا یو قسم دے ہدایت بے ارسال رسول ٹھیک شو لیکن سورت راہ دو برات نمبر سات سورت راد آیت نمبر دے سات وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّي إِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرٌ تَيَرَوْنَكَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد بمانے دائی دیکھا ہر قوم تا دعوت ورکے ان کے وہ دائی ہدایت بے ارسال رسول دریم قسم ہدایت اول قسم دلائل پیاد ہوئی در تا باو نمبر آتو ہمی سے دے اے ارسال ہدایت بے انزال القتب سورۃ بنی اسرائیل گورا دریم نمبر آت وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنْكَر کڑو امن گزل دے ہدایت بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل تے ہدایت ہو نہ ہدایت بے ارسال اے بے انزال الکتب سورۃ بقرہ 150 یو گورا شهر رمضان يوصل في ذاتها الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس قرآن هداة للفارد خلقه دار سورة بقرة آيات نمبر 38 قرآن قلنا بطو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اهبطوا منها جميعا پیما یاتی ان کو منی ہدا ادلتا دا ہدن پدوار مانوس ہے منی ہدن اے رسولن منی ہدن کتاب تیسوا دا ہدایت بالکسب او اغم کی ہدایت سو ار ہدایت فطریو دا اقسام دا ہدایت سو دی اقسام دا ہدایت سلور دی قسم اول انابت، قسم ثانی ہدایت، قسم ثالث استقامت، قسم رابع ربط القلب. داد ہدایت سو قسم شروع سلور، اول انابت کتاب بیان شو، پیغمبر دعوت کا مقابلے بے سو جا پزر کی رخ انابت وی، یو انابت، انابت چراغ نو ہدایت پہ تفریشی اٹومیٹک پہ مرتب شی، چی ہدایت نصیب شو نو اللہ کریم بہت استقامت ور کی، اور چی استقامت نصیب شو نو ربط القلب بوشی سبحان اللہ. دا چی بخاری وی او دا قیدہ تیاد دی کنا نبیہ بتا انشاءاللہ خی، اور چی قیدہ تیاد دی نو اللہ حدیث بان سرے سکوئی گینا چی اللہ پاک وی اعملو یا اہل بدر قد غفرت لکم، اے بدریانو کوئے چسم خوخی ما او بخلے، سچ خوخی نو کوئے ہر سچ کوئے بخلی ہے، نظر بعض خلقوئے اگر ادوس مغفرت گناہون اللہ حول ولا قوت، اوی ادوس ادوس لیے نگا انگلش دے، وی دا بخل نمخ کی مغفرت اعلانش دستف اللہ، دا گناہ نمخ کی دا مغفرت اعلانش، ادوس مغفرت دا گناہ نمخ کی بخل نو چکے نسل کرو خواست لازد دا مانا نہ دا یارا دا رب کی قلبی خی، اے اہل بدر تاسو دا ہدایت کمال درجی تو رسد چربتے قلب دے اوچ سکو ما بخلی اس مانا تاسو چی بس سکو نظما پخی بکو تاسو گنا نکی گی زکا چستاسو زرپ نکے اتر لیش نا دے طرف تے قلبی ہوئی ستا سزرپ نے کہے اتر لشا احادیث سے بیا پاکی باس کو خوزیواتن ان کمزور رہے او چے کمزور رہے نمانے دادا جب سورت یونس کی بیانو خود اس رات سے انکرار سنگا احادیث کے چرازی من اتانی شبرن اتیتو زران ومن اتانی زران اتیتو بان ومن اتانی بان اتیتو ہر والا حت تاکن سمو لزی اسمو بی وصل لزی افسر بی ویدو لزی افتش بی ورجل لزی امش بی قرآن بانزان پو گئے اور حدیث سندن کلام سندن متکلم فیہ دے او کہ متکلم فی نشی نو رب قلب تے اشارہ دا دانا چی خلے دیا گی استرگی شی خلے دیا گی لاشی نا اللہ وی لاس دیا گی زماشی اخپی دیا گی زماشی استرگی دیا گی زماشی خلے دیا گی زماشی آپ خلے اگا وی چی زما خوخی پا سرگو اگا گوری چی زما خوخی پا لاس اگا تنیولکی چی زما خوخی پا اگا لارزی چی زما خوخی معنی دادا وی پوشو کنا دا رب قلب دے اے وکیدا انابت ہدایت ہمیشہ بہ یوزے کے ذکر کیجیے استقامت تو دو صورتوں کے ذکر دے رب قلب یو صورت کے ذکر دے صورت راد گڑا ہدایت درجے اول انابت دے آج 27 وشتم سبحان اللہ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربي قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ودكت يوزر ويهدي اليه لار ممید اللہ سوک من اغسوک انابا چروجو پکیوی انابت پکیوی شوق اور منوی اناب انابت مخی ویہدی ورپا اب نور تائیدار نہ ہو لیکن سویت مومن کرا دی دیار اسم آیت غالبا وما یتذکرو یول اسم بھئی وما یتذکرو الا من ینیب ویڑم خدر چتا سوی گو رہے نو اس گورا سورت مومن گورا او دیان سم آتے هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب نصیحت ناخلی مگر اغسو کا من ينيب سورۃ قاف 33 نمبر آتو گورا درے درشم ھذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب چیری جی در رحمان نہ پی دلی دو اور راشد اللہ پہ دربار کی بقلب منیب پزرد انابت بھائی تو ہدایت ملائی گی درجے اول سشو انابت بیا سشو ہدایت شوق درم درج استقامت حامیم سجدہ برا گورم علی صحیبا دیشمات ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا چوئے رب مو اللہ دے ثم استقاموا دے تو قرار بعد الاقرار استقامت شا اے سورة احقاف گورا دیال سمایتو گورا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله ہدایت سے کہنا ثم استقاموا جالسند الاحقاف اے درد درجی سلورم دے پاس اعتکاف گورا آیت نمبر 14 سوال لسم گورا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض وربطنا على قلوبهم منگک لکوالے راوستو ددی پسرنو باندی منگک لکرو سن ددی اللہ وربطنا تیشو کنا منگ مضبوط کرو سن ددی کلا چدی ادری دن دوی چک چ ربنا رب السماوات والارض تیشو کنا والا وربطنا من قابو کرو من کلکرو سبحان اللہ دا خود اللہ افکار دے چاہ سرکی سو درجی سے انابت ہدایت استقامت ربط القلب